Te ki jössz kamerázni? Látom, nagyon sok dolgod van. Nem jössz kamerázni? Már nem ugyanaz vagyok, mint régen. Magam mögött akarom hagyni a múltat, és többet nem gyűlölködni. Nem a feszültséget szítani, hanem a hidakat építeni. Az utálkozás és irigység helyett a szeretetet és az összetartozást hirdetni. Mélyen magamban néztem. Bazd meg. Arra gondoltam, hogy Magyarország egyik legnépszerűbb, és elméletileg legjobb, de nem spoilerezek, vloggere Dezső Bence, akinek több érdekes dolog is történt vele mostanában, szóval nyilván a rajongói a nagy részét megnézték, de egy külső szemlélő is ránézhet erre az egészre, ha már százezrekhez szól. 3 hónapja nagyjából csinált egy videót arról, hogy ő megváltozik. Nem tudom, hogy a kritikák hatására, vagy csak belülről jött ez az egész, hogy ő már másmilyen tartalmat akar gyártani, de bejelentette egy elég jól megvágott és igényes videóval, hogy ő meg fog változni. És most már több hónap távlatából érdekes lenne megnézni, hogy tényleg sikerült ez a változás. De mielőtt még elkezdjük megnézni ezt, történt egy olyan dolog, hogy kiadott a Dezső Bence egy könyvet is. Az ember azt gondolja, hogy nehogy már egy könyv, arra aztán tényleg senkinek nincs ideje, hogy majd egy könyvet fogsz megkritizálni. Ahhoz ki kéne olvasni egy egész Dezső Bence könyvet, ki akar ilyet csinálni magával? Hát én kiolvastam. Hát páran láthatátok is már. Ja, úgyhogy gondoltam, ugorjunk vissza az időbe, felolvasom a Dezső Bence könyvet, nyilván nem akarom helyettesíteni a könyvet, úgyhogy főleg csak azokat vágom be, ami kontextust ad egy-egy mondani valóhoz. De igen, kiolvastam mind a 167 oldalát. Ennek az elemzése valószínűleg 2 videót is kitesz, és a 3. videóban meg megnézzük a tartalmait. Szóval ez egy Dezső Bence trilógia lesz, és utána jó ideig számra se veszem a Dezső Bencét, hogyha minden jól megy. De gondoltam, hogy Magyarország egyik legnépszerűbb youtuberét azért kicsit behatóbban is lehet elemezni, ha olyan nagy dolgok történtek velem mostanában, mint hogy megváltozik a tartalma, könyvet is adott ki, szóval egy ilyen nagy hatású vloggerről nehogy már ne lehessen beszélni. Úgyhogy ugorjunk is vissza egy kicsit az időben, és vizsgáljuk meg Dezső Bence könyvét. Mint tudjátok, az olvasás nem az erősségem, de most felolvasok egy könyvet, és hát megnézzük, hogy hogyan kell influencernek lenni. Ezt a könyvet Dezső Bence írta, Sikeres kudarcaim néven. Így lettem influencer, élettörténetek sorozatban. Nem leszek igazságtalan, én nem utálom Bencét, ez alapból egy szimpatikus srác, attól még, hogy a tartalmai annyira nem tetszenek. 5000 forintot fizettem ezért a könyvért. Összvirális ez az egész, de ez a jó benne. Igen, amúgy Fruzsinak is van egy könyve, de tőle valahogy organikusabban jött szerintem, mert ő alapból nagyon, nagyon sokat foglalkozik könyvekkel, és a könyv témája meg egy olyan, amivel meg a videóiban foglalkozik sokat, szóval... De hát a Dezső Bence is influencer, szóval ilyen szinten neki is ez azért valamennyire organikus. Megéreztem, hogy egy szórakoztató dokumentumfilm helyett egy könyv lehet erre alkalmas. Ezért mesélek neked most a videóim helyett, a szavaimmal. Mi van, Teki? Bazdmeg, ez kurva hosszú lesz. Teljesen normális felütés van, nem kellenek itt a hate kommentek, jó? Na, azért ez, hogy mondjam, nem olyan szélesek a sorok, és vannak képek, 161 oldalas. Magyar videósként Romániában, a kezdetek. Amúgy a szerkesztés meg így igényesen néz ki, szóval azt tetszik, hogy így így szép, szép, így átlátható, szép ilyen képek vannak, hogy most mi lesz a youtuber szó még nem is létezett. Szóval én azt mondom, hogy ez alapból valóban egy igényesen megszerkesztett könyv ilyen szinten. És ott történt, hogy a nagy videósok lekésték az előadásukat, mert én ott voltam a folyoson, és több száz rajongóm jött el, akik eltorlaszolták az utat. Sokak számára volt különleges élmény, hogy 700 kilométerről érkeztem meg, és végre lehet velem találkozni. Figyelj, pamkutyáik nem jutottak el a színpadra, annyi rajongója eljött a Dezső Bencének. Ez egy erős felütés. Nem mondta, hogy pamkutya, de hát akkoriban ők voltak a nagyobb videósok, nem? Az biztos, hogy ha nem hagyom abba az úszást, akkor rá pár évre 1000%, hogy a válogatottban lennék, és most is ott úsznék. Mi van, teki? Nehéz elismerni, hogy valaki jó valamiben, bazzeg? Ezzel is csak az történtem, hogy az úszással meguntam. Suliba jártam, volt otthon egy kamera, és elmaradt a karate. Uff. Ez olyan szinten jön belülről, hogy nem mérhető össze egy sportággal, vagy egy hobbival. Ez olyan, mintha a véremben lenne. Bár gyerekkoromban úgy tűnt, az úszásra ugyanúgy születtem, ám azt abbahagytam egyik pillanatra a másikra. A videózást pedig nem fogom. A vloggerek közt, ha azt vesszük, hogy 7 év után még mindig a szakmában vagyok, és még mindig rengetegen néznek, sőt, egyre többen, azt nem sokan tudták elérni. Ebből a szempontból például mondhatom azt, hogy én vagyok a legjobb. De egy nézőnek ki a legjobb? Az ízlés tekintve természetesen mindenkinek más a legjobb. De ha szakmailag nézzük, az egyik legjobb vagyok. Mi a fasz ez? Magunk felszopása, bazd meg. Még hogyha azt mondom, hogy Dezső Bence, hogy szakmailag teljesen rendben van, akkor se írnám le ezt. Vagy hogyha én gondolnám ezt magamról, hogy a legjobb vagyok, ez nem jön ki jól ezt így leírni. Hogy nem titok, hogy én azért kezdtem el videózni, mert volt akkoriban két videós, Herbie és Good Like, akiket az akkori YouTube viszonyok között sokan néztek, 30 ezer megtekintés csillagászatának számított. Manapság akár 1 milliót is elérünk egy vlog videóval. Abból állt a vlogolás, hogy megfogták a kamerát és elmentek a kisboltba, és beszéltek a napjukról. Hogy leüljenek és konkrét témákról összefüggően beszélnek, és az még pörgős is legyen, olyan nem volt. Volt, csak nem a magyar YouTube-on. Az első videóval talán csak ennyi volt a célom. Kipróbálni és látszani. És mi a célom jelenleg? Bonyolult kérdés. Sokat írok még róla. Amúgy ez érdekes ilyen szinten azért, már a kiindulási alap is nagyon más mondjuk a Dezső Bencénél meg nálam, és ez mindenképp egy érdekes, hogy mennyire máshonnan közelíted meg alapból a videózást, nyilván mást vár az ember, más a cél, más a tartalom. Én, nekem ez sosem nem jutott eszembe, hogy így közelítsem meg a videózást, mert egyszerűen én gyerekkoromban is videózgattam, és vágtam dolgokat, olyat is csináltam, hogy saját versemre csináltam egy videót, és akkor így közben ment a versem, és ilyen fekete-fehér képek, és így mindig próbáltam hangulatokkal játszani, meg ilyen kisfilmeket csinálni gyerekként, és sosem az volt bennem, hogy ez egy versenyszellem miatt, vagy, hanem hogy valahogy kifejezzem magam valahogy. Nyilván nem volt egy művészet, de ugye valahogy ezt tartottam így szem előtt. Nyilván hozzá lehet állni így, ilyen kicsit így más irányból is, és hát a számok azt igazolják a Bencét, hisz ő az egyik legjobb magyar youtuber, mint kiderült. Gondolkodtam is, hogy milyen név jöhetnek ki a Dezső Bencéből, és ebből született meg a Like Bence. Kedvenc videósaim nevéből, Good Like-ból, kreatívan kiragadtam a lájkot, és utána raktam a Bencét, és kész meg vagyunk. Nem gondoltam bele, hogy hogyan oldhatom meg, hogy híres legyek, de senki ne lássa a közvetlen környezetemben. Lána a kezdő videósoknál az első dolog lenne, amit meg kéne jegyezni, hogy olyan videót csinálj, amit szívesen mutogatsz másoknak. Korrekt. Ez korrekt. Korrekt tanács. De hiába voltak pozitívak az iskolatársaim, bennem volt, hogy igazából mélyen mit gondolnak. Pára jöttek csak oda beszélni erről, de láttam, hogy mindenki tudja. Onnan kezdődött a folyamat, hogy fokozatosan elkezdtek elfogadni, és utána már nagyon menő lett. Már akkor sem nagyon értettem, mi a probléma az, hogy valakit nem csak tínédzserek, hanem kisebbek is nézek. Leírják a kommentelők, hogy téged csak 11 évesek néznek. Minimaxnál is rengetegen dolgoznak, főleg felnőttek. De nem értem, miért lehet egyáltalán támadási felirat, hogy egy felnőtt ember gyerekeknek gyárt tartalmat. Szóval az iskolában így volt. Jöttek néha, kértek aláírást. Én bárki közelembe jön, már szaladok is a másik irányba. Te ki ezt tegnap például oda mentek. Meséld már, félsz, hogy lézi? Ne szarom, hát megmondtam ott is neki, hogy nem. Hogy aki neked ír e-mailt, ne engem basztasra, hogy szóljak neked, hogy írt egy e-mailt, amire nem válaszoltál. Nyilván nem válaszoltál. Miért faszom, hogy nem szoktam az e-mailekre válaszolni, ne haragudjatok. Odaig fajult a dolog, hogy konkrétan bujkáltam az osztálytermekben, mert kint 40-50 gyerek tolongott az osztálytermem előtt, hogy aláírást kérjenek tőlem. Minden nap? Gondolom. Ezt nem érted, csak én mondom, hogy minden nap. Ez menő időszak volt, és furcsa is nagyon. Én magam sokáig még ezek után is csak játéknak fogtam fel. Mindössze az volt a cél, hogy még több és több feliratkozót szerezzek. Legalább őszinte, szóval más célokkal indult neki a videózásnak, és ez sok mindent megmagyaráz. Hogy egy kamerába beszélsz, mert még mindig nem elfogadott, még mindig furcsa látvány az ő szemükben. Ezért van mindenkiben az a gát, amit le kell rombolnia. Igen, fogadjátok el a youtubereket. Kéne egy ilyen kampány, hogy fogadjátok el a youtubereket, akik magukban videóznak az utcán. És akkor csináltuk. Érzésből az egészet, hogy ez biztos jó lesz. Volt, hogy jó volt, volt, hogy nem. Ebben a hangulatban sokféle, gyakran teljesen indokolatlan videókat csináltunk. Van egy, amit most vissza is néztem. Egyszerűen zseniális lett. Találkoztam Botival a liftben. Úristen, fussunk! De mi van? Így ér véget a videó. Ez így leírva, akármilyen káosznak tűnik. Azt mondom, hogy ez egy kreatívabb videó, mint a mostani Dezső Bence videók szoktak lenni. Mint említettem, Herbie és Good Like. Hát mondjuk, hogyha úgy indulsz, hogy Herbie és Good Like a példaképed, akkor nem csoda, hogy ide jutsz. Ez volt jó a kezdeti Two Face-ben is. Jó, hogy valaki melletted van, és próbálod összerakni a tartalmat, a folyamatot. Ezért gyakran megszólaltam azokban a témákban, amik a nézőimet érdekelték, de figyeltem arra is, hogy engem is érdekeljen. Aztán abban az időben kezdtem el a politikusokkal is dolgozni. Erre nem számít. Erre is? What? Tartalmilag is fajsúlyosabb, ha egy fiatal YouTube fogyasztónak egy szintén fiatal, 15 éves srác mondja el a véleményét az elköltözésről, a kivándorlásról, vagy mondjuk a fiatalokat érintő problémákról. Például a falcolásról. Az mit jelent? Hát nem tudom, hogy ezzel egyetértünk-e tényleg, hogy most 16 éves, mondja 16 évesnek, abból kurva sok dolgot nem tanulsz, nem? Ez szerintem komolyabb, mint hogyha TikTok videókra reagálok, hiányzik is, de nem lehetne most már csinálni, oké? Okay? De nem azért váltottam Dezső Bencére, hogy a személyem legyen komolyabb, hanem a karrieremet szerettem volna emelni, hogy sokkal többen ismerjenek meg, sikeresebb legyek, több együttműködést kapjak, szerencsére sikerült is elérni. Nyilván a múlt titka maradt, hogy a Two Face-el sikerült volna. Mert akkoriban már Magyarországra jött az együttműködések legalább 80-90%-a. Nekem a sehonnan. Hát Magyarországról biztos nem jön. Találkoztam azzal a lányjal, felvettünk egy közös videót, kiraktuk a csatornára, majd ezzel a lányjal összejöttünk. Mert a másik lány szakított velem. Megértem, hogy miért. Azért, mert egy lányjal videózom, már szakít a másik lány. Akkor a hiszti, bazd meg ez. Ez csak biznisz, bazd meg, nem érti? Mondjuk, hogy lehet, hogy ez a gyanúja beigazolódott, ha utána tényleg összejöttek. A West Endben, ahol közel 5000-en voltak, az kemény volt nagyon. Osztogattuk az aláírást, ő nagyon kimerült, talán leesett a cukra, és ott pár száz ember előtt elájult. A karomban kellett őt kivinnem. Kussolja már neki! Egy drámai pillanat. Most kéne eljátszolod a zongoráddal a szutykaidat. Amikor még 2 tizenéves gyerek voltunk, akik szinte egy képzeletbeli világba cseppentek, kimegyünk az utcára és fotózgatnak minket, az újságok írnak rólunk. De az, hogy az ember szinte egy filmben érzi magát, nem kedvez a komoly párkapcsolatnak. Ez volt az első fejezet. Ding, ding, ding, ding, ding. És mindig a fejezetek végén megállok. Kellige tímet be lehetne rakni. Van egy kurva jó szám a Witcherbe, hogy így eszembe jutottátok, viszont nincs benne a Spotify-on a Witcher lejátszás listában. Pedig a kedvencem, a Skellige-n volt valami... Na mindegy, hagyjuk. Képzeljétek, tegnap egy rédeltem, és aztán elkezdtem nézni, hogy amit rédeltem, és aztán visszadob, valami hiba van ilyenkor, és visszadob, és így streamelte vagy ülök a gép előtt. Még szerencsé, hogy nem csináltam semmit, nem kezdtem a háttérben, nem tudom. Tudom is, én kurvákat ölni, bazd meg, meg ilyeneket, amiket szoktam általában. Úgy nem az igazi kivenni, hogy közben a teki nem idegeskedik a háttérben, vagy épp kivened. Nekem a fese áll. Mindig így... Teki, így muszáj most, bazd meg, dolgozom. Ennyire primitívek vagytok. Nem tudom, hogy a Dezső Bence sikeresebb, mint én. Szóval az első fejezet nekem kicsit... Jó, jó felütésen szinten, hogy legalább így az alapokat megtudjuk, de így nekem nem megy túlságosan bele. Nagyon felszínesnek érzem, és kicsit ugrál is, és nagyon sokszor arról úgy érzem, hogy önigazolás az egész, és arról szól, hogy mekkora király vagyok. És érdekes, hogy a motivációja is, főleg úgy veszem ki, hogy mindig is az volt, hogy minél több feliratkozója legyen, és minél híresebb legyen, ami lehet, hogy 16 évesen ez nem kéne, hogy így meglepjen, de például ott van például Csebe, aki szerintem ugyanennyi idősen kezdte el, vagy még fiatalabban is, neki nem ez volt a motiváció, szóval ez sem magától értetődő. Nekem kicsit túl sok a önfelszopás, és túl sok arról szól, hogy én mekkora király vagyok, kevés önreflexiót érzek. Na mindegy, lehet, hogy ezt mondjuk 50 évesen máshogy írná meg. Nem túl ilyen olvasmányos, hogy úgy mondjam. Azt jobban szeretném, ha mondjuk venne egy-egy érdekes sztorit, és azt hoztam kifejteni. De így mindig csak átszaladunk a dolgokon, és így nehéz így igazán kötődnöm, mert már is ott vagyunk, hogy sikeres, és még csak most jön a harmadik fejezet, tehát az első az csak ilyen bevezető volt. Harmadik fejezet. Nem tudtam, hogy ekkora kifutása lesz. Milyen francot gondoltam? Bazeg, egy egész könyvet kiolvasni egy stream alatt? Még most a könyvírásának idején is történt egy olyan eset, hogy meg fog szűnni egy 3 éve tartó együttműködésem egy céggel, és nyomasztott nagyon, mert ezáltal évi elég sok pénztől esek el. A felívelés hatásai és mellékhatásai. Több minden átértékelődött, és nagyobbak lettek a tétek. Például 15 évesen elég komoly pénzeket kerestem, és egy átlagos munkát végző férfinak többszörösét. Ez is furcsa és tanulságos is volt egyben, hogy hogyan épül fel egy gyerek agyában, hogy keresek 6-700 ezeret havonta. 15 évesen már 6-700 ezeret keresett. Akkor szokja. A lófaszt előbb mondta, hogy amikor még csak ezeket csinálta, akkor még nem volt benne pénz. 15 évesen már 6-700 ezeret, bocs, ha ezt nem hiszem el, akkor még szerintem nem volt annyi pénz a YouTube-ban, főleg ilyen meg, akkor még 14, akkor kezdte el, és rögtön 6-700 ezeret keresett? Eltélt 1-1,5 év, és azt mondhattam volna a boltban, hogy pakoljatok fel 5 biciklit. Hallgassad már! Tanuljál! Minden megváltozott, de nem vertem már sose a pénzt. Nyilván azért, mert ott voltak példánk a szüleim, vállalkozó család vagyunk, így aztán megtanultam, hogy mit, hogyan érdemes. De például összetörtem a telefonom hátlapját múlt héten, mert ideges voltam. Simán vehetném a legújabbat, amit nagyon szeretnék, én is 500 000 forintba kerülne, de nem fogok ennyit költeni rá. De azon túl, hogy üzleti óvatosságot tanultam, azért a hibákról is sokat mesélek majd. Felveszünk valamit, felrakjuk, sokan megnézik, csináljuk meg újból. Hogy az az időszak indítottál talán azon az úton, hogy na, én ezentúl biztosan ezzel akarok foglalkozni. Úgy érzem, hogy ilyen körforgásba kerültünk, mert ezt a következtetést már levontuk párszor, hogy most már ezzel fog foglalkozni. Most már foglalkozom vele. Így lett a mókából szép lassan hivatás. 2016-ra folyamatosan jöttek szponzoraim, és elkezdtem jól keresni ebből. Akkor megláttam, hogy lehet jövőm a videózásból. Azt nem tudtam, hogy ekkora kifutása lesz, hogy évi 40-50 céggel dolgozom együtt. És te mennyi vett a szarházi? Hát én pont 40-nel, 50-nel kevesebbel. Mondtad, hogy 0. Annyi ide olyan nincs is összesen egy évben. Hogy lehet 40-50 céggel együtt dolgozni? Van, akinek még nem feküdt be a Dezső Bence, bazd meg. Nem is én költöztem, hanem Budapest vonzott magához, hiszen itt Erdélyhez képest 100-szor több lehetőségem van egy videósnak. Egyszerű okai vannak ennek, mivel nagy város, sokkal több embert ismeretek meg, így több kapcsolatot szerzek, ezért számtalan is nagyobb az esély a sikerre. Igen, Dezső Bence nem költözik, hívják a városok. Felhívta Budapest, hogy na, Dezső Bence kurvára hiányzik egy Dezső Bence ebbe a városban, nem akarsz ide beköltözni? És ez is, nem lehet azt mondani, hogy bazd, itt jó ez a város, jó bulik vannak, de mindent ilyen számítóan ír le. Jó, akkor Budapesten itt több embert ismerek, meg több esély van a sikerben, de nem miért kell mindenből ilyen bizniszt csinálni? Ez olyan nyomasztó ez a könyv ilyen szinten. Hiába a látható tevékenységben engem YouTube-on zajlik, a munkafolyamatban nagyon sok alkalommal fizikailag is utazni kell. Sok esetben tényleg nehéz egyről a kettőre jutni, anélkül, hogy ténylegesen kezet szorítanál az üzletfelekkel. Szóval az üzletfelek voltak itt Budapesten. Figyelj, ez a világ nekem tényleg új, mert nem sok üzletfelem volt, akivel kezet szoríthattam volna. Szépen felöltöztem és elmentem cégekhez ismerkedni. Nyilván kíváncsiak voltak rám, és tártkalokkal vártak. Számukra is nagyon érdekes volt, hogy erdélyi vagyok. Szerintem nem lehet komoly üzletet csinálni úgy, hogyha nem nézek bele valakinek a szemébe. Volt azért egy fél évvel kb. Egy offset gyártóval való együttműködést. Én dolgoztam eddig a legtöbbet velük Magyarországon, csak zárójában megjegyzi. És jelen volt az eseményen 7 videós. Ott volt a megrendelőnk is a fotózáson. Az egyetlen youtuber sem ment oda köszönni annak, aki a munkáját adja. Nem mentek oda köszönni? Megcsókolni a Durexnek a kezét, hogy kösz a pénz. Érdekes hozzáállás ez tényleg. De lehet, hogy itt tényleg jobb kapcsolatokat lehet ápolni. Én voltam egyedül, aki oda ment és kezet fogott vele. Nekem ez fontos, mert hosszabb távú együttműködést eredményez. Nem azért, mert emberileg? Nem. Nem. Kameráztam régen a Star Networknek párszor, és például az egyik esemény egy ilyen Minecraft cinema volt, hogy ilyen lófasz. Nem is Minecraft, csak Dezső Bence, meg volt ott a Royal Szabi, és akkor nekik volt ilyen közös estjük a Lourdi házban, és akkor nekem kellett fölkamerázni. Úgyhogy találkoztam már Dezső Bencével élőben, meg a Royal Szabival, amúgy tök jó fejek voltak élőben mindketten, teljesen normálisak voltak. Lehet, hogy beleírja ezt is. Lehet, hogy ott találkoztam először a megélhetősi gyűlölködővel, akkor még egy csicska operatőr volt. Elég nagy a város, de a szakma mégiscsak kicsi. Ezért nem engedhetem meg magamnak, hogy tiszteletlenség miatt később ne kapjak munkát. Kamaszkoromban nagyon sok együttműködésem a suli miatt nem tudott létrejönni. Amúgy ez is érdekes, hogy mint youtuber a munkáját akkor tekinti, azokat tekinti munkának, amikor reklámozhat valamit. Ilyen szinten is egy teljesen érdekes hozzáállás, hogy neki az a munkája, hogy reklámozzon valamit. Akkor csinálja jól a munkáját, a kurva sok dolgot reklámozhat. Biznisz szempontjából biztos így van amúgy. Ne szállj a cseten, ad egy kurva jó influencer tippet, segnyalás helyett inkább a videóba fektes energiát, közbocs, nem bírom, ezt írja. Nessa is renter lett. Ez nem rossz tipp, de ne haragudj, ne szállj. Te vagy a Dezső Bence írt könyvet. Szerintem akkor ezt el is döntöttük, jó? Mondom a szülőmnek, hogy lenne egy munka, az egyik nagy gyorsétterem látsz, óriás plakáton lennék, csípős szendvicse, és tök jó lenne. Apukám, jó, jó. Anyukám, nem, mert iskola van. Talán, míg Erdélyben laktam, akkor voltam a legcsalódottabb egy meghívsult együttműködés miatt. Már nem először hozza fel. Az, hogy nem szerepelhetett McDonald's plakátokon, ez neki nagy törés volt az életében, ahogy látom. Én szerintem az anyjának volt igaza. Anyukámnak akkoriban fontosabb volt az iskola. Nem érzékelte, hogy mi jött mozgásba körülöttem. Azt látta, hogy videózgatok. Nagyon hosszú ideig neki az volt a legfontosabb, hogy tovább tanuljak. Figyelj, lehet, hogy amúgy nem tett volna rosszat. Egy csomó videós attól, hogy videózik, még tovább tanul. Szóval ez nem zárja ki egymást, kedves Bence, na mindegy. Meg is értem, de abból a szempontból, hogy mégsem értem meg, hogyha ez ennyire jól megy, miért csináljak egyszerre két dolgot? Fiatalok, azért csináltak egyszerre két dolgot, mert az, hogy most híresek vagytok és megéltek a videózásból, nem azt jelenti, hogy ez örökre fog tartani. Ez nem fog örökre tartani, Bence. De sajnos a videósok élete nem mindig olyan hidegen racionális, mint egy stratégiai játék. Sajnos, én nem tudom, hogy ezt sajnosnak mondanám, ez érdekes meglátás, de ez a mondat mégiscsak itt szerepel. A hivatássá válás útján azt is megtapasztaltam, hogy milyen káros érzelmi állapotokig lehet eljutni. Elmesélem, hogy kezdődött el ez az eseménysor, aminek a végén Patrik és én a legjobb barátok összeverekedtünk. A Jobs, gondolkozz másképp című filmet tegnap újra néztem. Másképp néztem, és szinte új filmet láttam. Hiszen 7 éve van már mögöttem az üzleti életben. Cégalapítás, tervek, célok, kudarcok, kitartás. Már szóról-szóra átérzek dolgokat az életrajzi drámából. Valójában ezt a mozit már harmadjára néztem meg. Ez nem, Dezső Bence az összehasonlítja magát Steve Jobs-szal, ha kell, bazd meg. 2013-ban már iPhone-om volt. Akkor adtam ki azt a videót, hogy ha nincs iPhone-od, akkor nem vagy menő. Örült dolog volt, és nagy dolog volt. Üzletszemléleti szempontból is hasonlókat éreztem, mint a Jobs. Ő a magyar Steve Jobs. Kussoljál szépen! Steve Jobs a szegény ember Dezső Bence, én inkább úgy fogalmaznék. Nem tudod átérezni? Biztató gondolat, hogy ha valaki küzd a céljaiért, akkor nem kell félnie. Éppen valami aktuálisan nem működik. Ilyen a vállalkozói szakma. Ilyen bassza meg! Kockáztatni kell, és néha bejön, akkor tudsz előre haladni. Ha nem jön be, akkor megrázod magadat, és kockáztatsz újra. De másba fektetsz. Bazd meg, miért ilyen befektetés szempontból vizsgáljuk ezt a videózást? Szóval én azt reméltem, hogy ami művészeti szempontból, de annyira ilyen tisztán üzleti szempontból van vizsgálva, hogy így lehangol. És ezt gyerekeknek szántam, mert ki a faszom olvas egy Dezső Bence könyvet? De. Jó. Manapság tehát a videózásnak már nem csak kreatív részét élvezem, hanem az üzleti felével is imádok foglalkozni. Szóval a videózás számomra az üzlet és a szórakozás ötvözete. Látod? Ja, de mégiscsak az üzleti részéről van csak szó. Említettem már a partnercéget, akikkel 3 évig közös munka után felbontottam az együttműködésemet. Említetted, azt már említetted, de a kreatív részét a videózásnak nem nagyon. De az, hogy milyen partnercégek vannak, azt már tudom. És valószínűleg tudtuk volna folytatni a munkát, de én egy hónapon át tartó megfontolt mérlegelés után úgy éreztem, hogy le kell állítanom az együttműködést. Ez volt az elmúlt 2 évem legnehezebb döntése. 41 ezer feliratkozónál lett menedzserem, ezt követően mentem ki az első Playit rendezvényre. Nekem még pending. Én vagyok a menedzsered. Ja, hát látszik. Ha ő nem lett volna, akkor elég sok minden nem történik meg. Sőt, szerintem kifejezetten kárt szenvedett volna a karriám. Valószínűleg anyagi kárt is. Hogy az üzleti szakmai fejlődésemben szerves szerepe van annak is, hogy elkezdtem üzleti témájú motivációs videókat nézni. És évek óta, a mai napig nézek ilyeneket, főleg amerikai vállalkozóktól. Ezek a videók segítségével beláthattam, hogy hogyan csinálják mások. Érdekes, én videókat szoktam nézni, hogy ilyen szakmai dolgokat, hogy lehet érdekesen felépíteni egy videót, hogy kell forgatókönyvet írni, hogy kell a filmnyelvet minél jobban használni. Én nem tudtam, hogy ez ilyen üzleti dolog lesz. Kicsit száraz nekem így ez. Miért nem járok egyetemre? Amikor régebben felhoztam ezt a témát, mindig azt mondtam, hogy addig nem megyek egyetemre, amíg egyetemre hívnak, hogy eladást tartsak marketinggel és kommunikációval kapcsolatban. Ez nyilván nagyon egoista, elszállt duma. Nem gondoltam teljesen komolyan, poénkodva mondtam. Ezt ő is tudta. Aktívan évente többször is meghívnak különféle egyetemekre. Erdélyben például tavaly 2 egymást követő napon voltam több órán keresztül a szakmáról beszélgetni. Ott 2 terem is megtelt hallgatókkal mind a 2 napon. Hallgattak egy órán át, egyikben aztán jöttek velem és közvetítették, amit mondok a másikban. Ilyen alkalmakkor marketingről, kommunikációról, együttműködéseimről kérdeznek. Meglepő egyébként, hogy mennyi egyetemista nézőm van, ugyanis az egyetemeken mindig ismer mindenki. Egyébként kaptam már felkérést, hogy legyek óradó az egyetemen, de olyan is előfordult tavaly egy egyetemi expon, hogy azt ajánlták, nem is kell vizsgáznom, mehetek egyből mesterképzésre marketing kommunikációs szakos hallgatóként. De még így sem vonz, mert úgy érzem, hogy közel vagyok a karrierem csúcsához, és annyi projektem indul folyamatosan, különböző cégek és vállalkozások, hogy nem pazaroltam azzal az időmet, és terheltem le a gondolataimat azzal, hogy egyetemre is járok. Ezt ilyet lehet, hogy rögtön mesterre küldik? Nem vagyok benne biztos, hogy ez igaz, vagy csak átbaszták szegény. Most ez a kis fejezet arról szólt, hogy Dezső Bencének nem kell egyetem, mert igazából az egyetemeknek kell Dezső Bence. Jó, azt hittem, hogy még lesz egy mondat, amiben elhívják konkrétan a miniszterelnöknek. Az erdélyi politikai életben legtöbbször tanácsadóként vettem részt 10 éves koromban. És az esemény előtt egy órával odajött az akkori polgármester jelölt, aki parlamenti képviselő is, hogy lenne itt valaki, és segítséget szeretne kérni. leültünk, akkor voltam 16 éves, hogy tanács, hogy adjak nekik tanácsot, hogyan lehet megszólítani a fiatalokat a kampányban. Nem Gyurcsány szál, nincs ilyen a Gyurcsány szál, Dezső Bence szál van a politikában. Dezső Bence szál. Vagy amikor egy délelőtt felhívott a parlamenti képviselő... Usolyá! Vagy amikor egy délelőtt felhívott a parlamenti képviselő, hogy ő akkor eljön értem a zsírúj A8-as Audival, és elvisz a sajtótájékoztatóra. Egy gyereket könnyebb manipulálni, az a kocsikázás annak a levajazása volt, hogy elfogadjam az együttműködés. Nincs annak az a pénz, amivel engem politikai együttműködésre rá tudnak venni azok a politikusok, akikkel nem működött a dolog. Akikkel nem működött. Nem valaki rá tudná, akikkel működött. Én pont tegnap utasítottam el egy politikai együttműködést, mondtam, hogy ez ilyen. Majd leírom a könyvembe a részleteket. Az üzleti élet más területein is gyakran megesik. Hogy én 22 évesen kell, hogy megmondjam a 45 éves cégigazgatónak, hogy már ne is haragudjatok, amit csináltok, nem korrekt, sőt morálisan nem oké. Ezt tudod, hogy szarba vagy, hogyha morális dolgokról Dezső Bence oktat ki téged. Próbálom elmagyarázni, hogy ez nem jó ötlet, de ezeknek a főnököknek a lelkivilága annyira érzékeny, hogy nem szabad, vagy nagyon óvatosan kell megmondani, hogy nem jó ötlet. Mióta szoktak főnökökkel egyeztetni? Nem olyan mondjuk Kólánál sem a főnök úr oda, hanem a marketinges részleg. Vagy egy ügynökség, na mindegy, akit a Kóla megbízott. És a Váci utcában volt egy közös üzleti megbeszélésünk, én 16 éves voltam, Szabi 19. Szabi ég szemen át egy olyan tárgyalást bonyolítottam le kb. Fél órában, aminek a végén úgy álltunk fel, hogy az első 10 percben megbeszélt összekhez képest egy nullát hozzá tudtunk rakni. Egy nullát hozzárakni nem sok, nem? Érdekes volt látni Szabiéknak is, hogy annyira sok megbeszélésem voltam, hogy megtanultam tárgyalni. Segítettem neki azzal, hogy elmagyarázzam, hogyan kell tárgyalni. Dezső Bence gyakorlatilag Jézus Krisztus. Royal Bencét is megtanította tárgyalni. Pár száz méterre van tőle az Ötkert, az egyik legjobb hely Budapesten. Szóval, mivel gyalog is tűrhető távolságban van, folyton oda jártunk bulizni, jó időszak volt. Az egyetemisták is folyamatosan buliztak ott, csak nekünk annyiban volt másabb, hogy mint egy film, mennek a menő gyerekek, és mindenki őket nézi. Még ezt az álmot éltük, táncoltunk, dumáltunk. Na de ugorjunk még vissza az időben. Mint már mondtam, 17 évesen sokat jártam fel vonattal Budapestre, az egyik éjszaka a haverokkal el akartunk menni bulizni. Emeltünk hát az Ötkertbe, de hatalmas sor volt. Mi pedig ingyen és gyorsan beszerettünk volna menni. Sokan szeretnének úgy. Ott volt épp a klubmenedzser, mutattunk az Instagramunkat és a YouTube csatornánkat. Ez kurva kellemetlen lehetett. Ez egy szokásos módszerünk volt akkoriban, win-win helyzet, hiszen népszerűsítsük őket, de határozottan nemet mondtak. Adom, Ötker végre megmondta nekik, hogy bazd meg. Takarodj meg innen a YouTube fiókoddal. Úgyis Ötkerben külföldiek vannak, le se fossák a Dezső Bence bejönne vagy sem. Nem látod, hogy nagy sor van? Több ember akar bejönni, mint ahányan beférnek. Miért kéne, hogy még népszerűsítsd lesz? Ezek olyan, mint a PS5 reklámok. Azok is zseniálisak. Nem lehet PS5-t venni, mert nem tudnak eleget gyártani, de azért reklámok még mindig mennek. Nagyon rosszul esett, mert alapvetően semmi nagy dolgot nem kértünk, aztán pedig én, a siker szelétől már meglegyint egy gyerek, fel is háborodtam magamban. Mi az, hogy engem nem engednek be? Tehát múlt az idő, 19 éves lettem, felköltöztem Pestre, az Akadémia utcába, és fél évre rá ennek a klubnak az arca lettem. Ők kerestek meg engem. Ez például egy tök jó visszajelzés és tanulság volt, hogy tényleg meg kell tanulnom, ebben a szakmában türelem kell. Ezt tanultad meg? Nem az, hogy ne legyen akkor a nagy pofám. Épp a kormányablakban várok a soromra. De mindjárt megmutatom volt a Viszti főnöknek. Justin Whitman, ne látjátok olyan ember, mint ti kormányablakban vár a sorában. Én már hétfőn túl vagyok ezen. Már voltunk hétfőn a gyereknek személyt csináltatni. Tajkártyája nem jött meg Ábelnek. Nem küldenek újat, hanem akkor mi hibáztunk, hogyha nem küldték ki. Szóval be kellett fizetni, csak a postán lehet befizetni a csekket, mert olyan csekk, amit nem enged befizetni online valamiért. Úgyhogy a postára el kellett menni befizetni, és utána visszamenni, és akkor kap majd a kártyát, de zseniális. Bezzeg az adókártyát, minden gyereknél az adókártya jön meg először, ez valami zseniális. Gyereketek születik, akkor egy héten belül ott az adókártyája. A személyt majd külön kell kérni, mindkettő szülőnek ott kell lennie, meg minden, de adókártya, így már kapja is. Kurva fontos. Ne aggódjál, vidd, mert másfél múlva te lesz a kormányablaknak a arca. És akkor majd megtanult, hogy ehhez a szakmahoz türelem kell. Mutasd fel a YouTube csatornádat, hogy Just Widman világjegy. Na, felesleges egyből felkapni a vizet, mert az idő majd megoldja. Felkértek, ingyen pia, bármikor mehetek, haverokat vihetek. Bármikor mehet és haverokat vihet a Dezső Bence egy klubba. Bárcsak én is bármikor elvihetem a haverjaimat a klubba. Tök jól megtaláltuk a közös hangot. Az együttműködés szinten folyton raktam ki a sztorikat. Sok ember járt oda, de 2 évvel korábban 50-60 ezer feliratkozóval azt mondták nem. Sok történetem van, amikor nem látszott, hogy milyen kifutása lesz. Nem mondta le a tanulságot, hogy egy büdös patkány volt? Ezt azt csak én mondtam, de jól. Voltunk a Liget klubban tavaly top 12 X-faktoros koncertjén, tudom is én. Felhívtam a szervezőt, kértem VIP-et, elmentünk. Ennyi, így megy, bazd meg. Felhívja. Én meg bazd meg Azaria koncertre jegyet vettem, mint egy idióta. Ja, várjál, felhívtam a szervezőt, kértem VIP-et, elmentünk. Rögtön VIP-et kértem. Ha a szervező jegyet adja, van jegyem, na-na, VIP jegyet. Ne égessé már bazd meg a haverjaimat. Dezső Bence vagyok, nézzál át csatornámra? Szerinted azt az 500 ezer feliratkozót a szél fújt oda? Na, VIP-et azt küldjed kurva gyorsan. Ott volt az RTL klub, ott volt mindenki. Ott volt az RTL klub. Jött őt egy RTL klub. Nagyon imádtam, elkezdtek integetni nekem, és persze visszaintegettem. Akkor vettem észre, hogy a hátam mögött X-faktor döntés volt, és neki integetnek. Ott nagy pofont kapott az egóm. Ott állok felsőve, hogy itt most ez nem az én performance-om, hogy ez legyen a legnagyobb pofon, Bence, az életedben, mert akkor elég jó életed van. De aztán kellemes fordulatot vett az X-faktoros buli. De ez még tudni kell, hogy előre megfogadtam magamnak. Elmegyek és meghallgatom őket. Viszont én nem fogok oda menni hozzájuk. Ez mégis milyen lenne. Kimentem meginni valamit az erkélyre, és ott olyan megokosodott beszélgetéseket kaptam el, hogy eszembe jutottak a 15 éves korombeli beszélgetések. Gecibe ezek. Dezső Bence 22 évesen már egy keleti bölcs. Hallgat, hogy a 15 évesek mit beszélnek. Nagyon kellemes meglepetés volt, hogy szinte mind a 12-en odajöttek hozzám, és elismerték, hogy milyen jó videókat csinálok. Nagyon jól esett, mert nem egy átlag ember jött oda. Nagyon jól esett, mert nem egy átlag ember jött oda, hanem egy olyan, aki most a tévében volt pár hónapig folyamatosan. Oké? Okay. Ez egy konkrét visszaigazolása volt ennek. Vége a harmadik fejezetnek. Hú, mekkora király ez az ember, bazd meg. Olvasom a könyvet, és áll a faszom. A Dezső Bencére, ahogy rágondolok. Nekem ez elszomorítóbb volt ez a harmadik fejezet, mint a második. A videózás üzleti oldaláról van csak szó, és csak az van kiemelve. Bár említi, hogy neki fontos a kreatív oldala is, de mégiscsak az üzleti oldaláról beszélünk, a üzleti beszélgetésekről, és Dezső Bence állandóan úgy merül föl, mint egy, hát nem is Jézus Krisztus, de gyakorlatilag egy zseni Jézus Krisztus, aki mindenkinél mindent jobban tud, és erre nincs soha reflexió, hogy talán ez nem így van. De én amúgy pozitívan álltam ez a könyvhez, de egyenlőre eléggé ilyen ego trip az egész, ilyen magam felszopás, és nem tudom, hogy ki az, akinek ez túl sokat adna ez a könyv. Másfél meg tényleg azt érzem, hogy az egész ez egy image építés, ami arról szól, hogy mekkora király vagyok. És ez kinek jön le így jól, hogy arról szól a könyv, hogy én egy király vagyok. Ezt a hozzáállást promotálni, hogy a videózásnál a biznisz a lényeg, az együttműködés az első, azt eddig is sejtettem a Dezső Bencéről, de hogy erre még büszke is, az nekem furcsa. Hogy még meg se próbálja azt, hogy de amúgy nekem a művészet az fontos, ne, hanem láthatóan azt a részét éli ennek az egésznek, hogy hogy lehet minél jobb bizniszt építeni, és kurva sikeres lehet lenni, csak én, mint néző, ezt lehet, hogy jobb, hogyha nem tudom. Én nekem csalódás lenne, hogyha mondjuk a kedvenc zenekaromnak elolvasnám a könyvét, és azról szólna, hogy milyen fontos volt a zene készítésében az, hogy milyen eladható legyen, meg a business meetingekről szólna, és így kicsit így azt érezném, hogy nem biztos, hogy én meg ezért szeretem ezt az adott dolgot, és hogy akkor ez van mögötte, ez olyan szomorú. Egyelőre a könyv címe nem azt kéne, hogy legyen, hogy így lettem influencer, hanem így lettem törtető bizniszmen, és akkor azt mondanám, hogy egy valamennyire igaz ez. Tudom, hogy erre ez olyan, hogy most ide jöttek az emberek, de úgyis mindjárt itt hagynak. Meglátják, hogy jaj, ez a fókuszcsoportos gyerek, ez geszire rühellem. Mindig csak kötekszik, meg ilyenek. És közben meg az irodalmat népszerűsítem. Épp olvasok fel könyveket, ha már magatoktól nem olvastok soha, hanem a telefonjaitokon lógtok egész nap. Szívesen. Negyedik fejezet. Már nem önmögött. Negyedik fejezet. Már nem önmögtetek. Ez van ideírva. Arra gondoltam, hogy talán felvetődött már benned, vagy ha nem, akkor azért érdekes lehet számodra, hogy vajon a videóim, amiket szórakoztatónak találsz, vagy ha nem találod annak, akkor azért érdekes, miként készülnek, vagy miként nem készülnek. Egy banknál voltam, ahol az anyabanktól jöttem különböző külföldi bankigazgatók, és nekik tartottam előadást arról, hogy miért érdemes influencerekkel dolgozni. Hát ez gyorsan, hirtelen azt hittem, hogy a művészetről beszél, de egy pár mondaton belül eljutottunk odáig, hogy a bank igazgatóknak tartotta a Dezső Bence előadást. Ugyanis ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a csatornája, és ott legyen mondjuk a top 5-ben, azaz, hogy a neve fenn maradjon, havonta legalább 13 videót ki kell posztolnia. Erről nem szóltak se Just Weedmannek, se Pamkutyának, de hogy még Radics Petinek se, az biztos. Igen, ezt mivel számoltak itt, kedves Dezső Bence? Matematikus maga? 13 videó havonta. Szerintem aki a topban van, Tancsónak nincs 13 videója, Pamkutyának nincs 13 videója havonta, Radicsnak sincs 13 videója, Just Weedman, az nem tudom, ő is olyan top 10-ben van, ez biztos. Ezzel talán vitatkoznék. Nekem, amikor ezt a könyvet írom, a múlt hónapban 12 videóm volt. Nyilván nem csak a hírnév miatt szükséges ez, hiszen a YouTube pénz. Többet kapunk, ha több videót rakunk ki. Én ne tudnám, Bence. Pacsi. Aztán meg azért se vegyél két napomat, mert szerintem egyelőre rendben van, amit gyártok, hiszen napi 1000 feliratkozót generál a csatornám folyamatosan. A nagy lófaszt! Napi 1000 feliratkozója van. Valaki menjen el social blade-re és erősítse meg ezt nekem. Havonta 30 ezer, az évente több mint 300 ezer, nem? Amikor ezt a könyvet írta és már volt 500 ezer feliratkozója, akkor ezek alapján már 800 ezer, 1 milliónál kéne tartania. De az utóbbi egy hónapot nézd meg kb. Hogy mennyi... Nincsen változás, 570. Nem, nincs változás, jó. Napi 1000 feliratkozót generál a csatornám folyamatosan, és imádják a nézők. Akkor ez egy szinten hazugság? Mert ezt írja, hogy folyamatosan. Továbbá azért sem állok készen, hogy mondjuk két napig egyetlen videóval foglalkozzak, mert elszoktam tőle. Meg aztán annyi dolgom van így is. Ez a könyv egyre jobb amúgy. Ez a könyv egyre jobb. Egyre mélyebbre kerülünk a Dezső Bence egójába, és ez egy félelmetes, sötét, de közben érdekes hely. Mint már említettem, a magyar piacon én dolgoztam youtuberként a legtöbbször az egyik nagy óvszer gyártó céggel. Azért vállaltam el legelőször 17 évesen, mert szeretném edukálni és ezáltal segíteni a fiatalokat, és azóta szinte másfél évente újra dolgozunk. Eddig nem az jött le, hogy azért vállalta el. Szóval edukálni pont lehet szponzorok nélkül is. Ugyanakkor készítek reakcióvideókat, ahol TikTok videókon annyira kiakadok, hogy nem tudok normálisan reagálni, mert azokon a lányok illegetik magukat, mert több megtekintést szereznek vele. El fogok odáig érni, de közben ezekre az eszközökre is szükség van, mert oké, hogy kattintásvadász viszont imádják. Na hát, akkor kus van mindenkinek. Imádjátok, akkor kus van. Mostanában abból is probléma adódik, hogy ezek miatt majdnem szexuális tartalmú videók miatt összes többi videó, amit feltöltök, narancsága dollárjeles lesz. Tehát nem minden hirdető számára megfelelő. Így csak fele pénzt kapok érte, sokszor még annyit se. Úgyhogy fele-fele arányban oszlik meg az edukációs szándék és a hírnév növelése. A lófasz. Fele. Dezső Bencének a csatornának a fele edukációs szándékkal készül. Arra lehetnek még irigyek, hogy a videóimnak milyen a képi világa, hogyan vágom, hogy látják, hogy profi az egész dolog, de erre lehetünk irigyek. Én mindig nem tartottam a videómat profinak. Mások szerint lehet, hogy ez a magyarországi YouTube-on profi, de én egyébként sose vagyok elégedett a munkámmal. Hát a Dezső Bence lennék, én is lennék amúgy. És olyan nincs, hogy meg tudnak fogni, zavarba tudnak hozni egy kérdéssel, és csak önmögetek, és nem tudok válaszolni. Nem úgy, mint ez a buzi fókuszcsoportos geci, aki állandóan ugat mindenfelé. Ez így ide van írva. Nem. Nem mész sehova. Bekussolsz és hallgatod a Dezső Bencét, ahogy mesél. Vannak olyanok is, akik alkalmilag, mások pedig hosszabb időre klikkesednek. Több youtuber egy haveri társaságot alakít azért, hogy többen nézzék őket. Hiszen a követő táborok összeadódnak, és a nézők feliratkoznak azokra a csatornákra is, amiket eddig nem követtek, míg a kedvencük együtt nem kezdték nézni. Ez a Brodapest, nem? Nem lehet az, hogy a youtuberek csak szimpatikusak egymással, és így megtalálják egymást? Nem. Jó. Ez amúgy szakmailag nagyon jól ki van találva, remekül működik. Fél évig nem dolgozott, és én kénytelen voltam magamnak vágni, mert nem tudtam vágottan... Mint egy agyhalott. Mert nem tudtam vágni, mint egy szegény ember. Mint egy szegény youtuber. Magának vágta. 17 éves koromban egyszer megtöltöttem több mint 300 fővel a Szatmár Németi Filharmóniát. Úgy jött ki a lépés, hogy épp akkor, amikor előző nap Soder klubosok jártak ott. Elmondták azt is, hogy a két Soder klubos, akik az RTL klubban mennek minden héten, nem tudták megtölteni a termet. A másik visszajelzés, ami tényleg nagyon jól esett, és nekem akkor ott nagyon sokat számít, hogy a szülő konkrétan azt mondták, viccesebb volt a produkció, mint a stand-uposoké. Fájna a lelkem, hogy Soder klubos lennék, bazd meg. Most erről szól a könyv különben, hogy elmondja, hogy bármit csinált az életben, jobb volt mindenkinél. Most elmondja azt konkrétan, hogy hogy a szülők szerint viccesebb volt, mint a stand-uposok? Ez a Dezső Bence egy zseni, bazd meg. Hanem mert a nézők számára érdekesek, hiszen ők nem feltétlenül tudják, nem érzik át azt, hogy milyen lehet, ha az emberek felismernek az utcán, odajönnek közös képért. Úgy mesélek ilyenkor, hogy mégis átélhetővé váljon számukra. De persze vannak olyan nézők is a sörök között, akik már lehet, hogy találkoztak videósokkal, és kínos szituációkba kerültek. Nekik is vicces. Ilyenkor kicsit mindenki magán is nevet. Na, aludtam rá egyet, üzleti döntéseim. Csak nem az üzleti döntések jönnek, ez inkább temperamentum kérdése, ebben kellett fejlődnöm. A másik terület az inkább az üzleti gondolkodásmód kérdése volt. Bazzeg, miről beszél, erről nem volt szó, most megint olyan, úgy érzem, hogy össze-vissza ugrál ez a könyv. Erről már volt szó, ezt már tudjuk. Most miért van erről megint szó? És miért van ilyen formában? Ez miért érdekes? Hogyha ez nem lenne ilyen szépen megszerkesztve, olyan lenne, mintha ilyen WC falára lenne egy szarra leírva. A korábban említettem az üzleti együttműködésemet, tényleg észre sem vettem. Nekik is olyan sok pénzt kerestem, évi 70 milliós forgalmat generáltam, hogy ahhoz képest azt várna az ember, hogy profi legyen, amit nyújtanak. Például, ha van egy közönség találkozó, akkor az legalább nézzen ki jól. Leszerződtem egy másik céghez, lesz jövő hónap végén egy találkozom, ami a West End közepén lesz, nagy színpadon, LED falal, felállok a cégektől, hiába fizetnek sokat, de ha rontják az imidzsemet, akkor elválnak az útjaink. Ez a könyv nem lehet, hogy egy ilyen hadüzenet? Ez egy jó tárgyalási alap lehet majd a Dezső Bencének, már ha bárki elolvasna üzleti körökből. A West End-nél prolip helyem úgy nagyon kevés van Magyarországon, szóval erre nem lennék olyan büszke, de 70 milliós forgalmat generált évente ennek. Én ezt, ha ő mondja, elhiszem. Hát az is tök legit volt, amikor azt mondta, hogy folyamatosan 1000 feliratkozót kap naponta. Amúgy is jól el vagyok, ennélkül is sokat keresek. Ha új kihívás után nézek, én azt is felépítem, és sikeres lesz. Az úgy is vonzani fogja a pénzt. Arról kell olvasnunk, hogy a partner ügynökségeinek beszólogat. Ez miért érdekli a nézőt, a rajongókat, hogy ez miért? Miért kell ezt elmondani, hogy jaj, elmentem az ügynökségtől, mert a másik jobbakat szervezett. Érdekes az is, kezdi a mondatot, mint eddig az lett volna, hogy csináltam erről videót, és visszajelzések 99% az volt, hogy megértik, és szerintük is kezd elfáradni a sztori. Hajrá! Motiválja magam más irányokban. Mint a bazdmeg a partner céged lenne, aki motivál meg, nem motivál meg, a kilépés a partner cégtől motivál, szóval bazdmeg. De tudni kell jól megválasztani a zenét, hiszen jól kell támogatni azt a hangulatot, amit el szeretnénk a videóval érni. Ha azt szeretném, hogy vicces, nevetős videó legyen Rebekával, akkor olyan zenéket választok, inkább ukulelések vagy gitárosak, picit vidámabb érzetet keltenek. A komolyabb hangvételű videót csinálok, ott zongorát részlet is ütem előnyben. Jelenleg több mint fél éve ugyanazokat a zenéket használom, így kialakult egy jól bevált rendszer. Hú, így vágóként ezt olvasnom olyan, hogy mindjárt kifolyik a fülemen egy vér. Szóval alapból szerintem a kurva nagy proli dolog, hogyha egy videó alatt végig zene megy, és ez azért szokták, hogy egyel izgalmasabb legyen, mert amúgy unalmas lenne a videó. Van, amikor van funkció, nekem is volt ilyen videóm, de mondjuk 100-ból egy videónál van. Hogyha ízlésre használod a zenét, kurva jól ki tud jönni, de hogy ugyanazt a zenét használjam mindig, attól is vér folyna a fülemen, mert ez geci rossz. Ugyanazokat a stock szarokat használják minden videónál, borzalmas. Nem annyira egyértelmű szerintem, hogy komoly téma zongora, komolytalan ukulele, mert én például imádok azzal játszani, egy kicsit diszonáns lesz a videó, és attól lesz érdekes számomra, hogy komoly téma után nem feltétlen drámai zene van, hanem egy kicsit vidámabb, vagy kicsit pozitívabb zene van. Vagy például vidámabb téma után szomorúbb zene mást érzést ad, mint amit a videó. És akkor ez kicsit így az embert így megkavarja. Szerintem nagyon érdekes hatásokat lehet kiváltani, amikor akár azzal, hogy a téma komoly, a zene meg vidám, valami olyan kettősség születik az emberben, hogy valami itt nincs rendben, de megy a vidámság, és ez miért nem helyén való, és akkor olyan érdekes érzéseket kelt az emberben. Ilyenekkel olyan szépen lehet játszani. Nem az, hogy vidámkodunk, akkor ukulelét rakok be. Általában 4 darab zenét szoktam használni, mert mindegyik másra való. 4 darab zenét. Én videónként használok 4 zenét. Ilyen például a Kevin MacLeod, Monkey Spinning Monkey című zenéje. Kevin MacLeod, bazdmeg, ingyenes YouTube zene. Most komolyan ez van ide leírva? Ez ide most leírta egy könyv, vagy Kevin MacLeodot használ, és az egy mekkora izetítok. De szakmailag vállalhatatlan, amit most itt olvastam. Vállalhatatlan. Vállalhatatlan. Ezt így leírta. Senki nem ismeri ezt a számot, csak az egész internet. Ha meghallgatod, neked is ismerős lesz. És használom. Használom azt a számot, amit az egész internet már unásig ismer. És ez szerintem ez egy jó dolog, azt írja. Ez ide most le van írva. A következő, azaz a harmadik zene, csökkenteni kezdi a hangulatot vagy a feszültséget, mert ott már közeleg a videó vége. Direkt olyan zene kell, ami kirángatja az egészet. Szintén Kevin MacLeod, a Sneaky Snitch. A videósok közül nagyon sokan nem foglalkoznak a zene szerepével, pedig el tudja rontani az egész videót, ha nincs zene. Mert olyan, mintha valami hiányozna a videóból. Igen, hogyha nincs téma és semmi érdekes a videóban, akkor nagyon kell a zene. De hogyha van érdekes téma a videóban, akkor nem feltétlenül. Mint vágó, mélységesen fel vagyok háborodva ezeken a tanácsokon, amit itt osztogat. A napi vlogoknál különösen fontos ez egyébként, mert amikor a napunkat mutatjuk be, akkor nem szeretnénk, hogy a néző velünk együtt sírjon. A zenével tereljük el a figyelmét. Miért nem? Nem értem ezt mindig a pozitív dolgot. Én szerintem a szomorú hatások azok kurva jól működhetnek azok is. Sőt, a szomorú és vidám hatások keverékkel kurva jól működhetnek. De ez a folyton erőltetett vidámság az viszont szerintem kiakasztóan unalmas. Sziasztok, Dezső Bence vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ez a címe a fejezetnek, jön a következő fejezet. Hogy hogyan lehetnék még jobban szórakoztató, úgyhogy közben önmagam maradok. Ugye a felvétel során kiemeljem azokat a vonásaimat, amik szórakoztatóak, viccesek. Ugye ez a könyv valahol arról is szól számomra, milyen hatása van rád, hogyha 15-16 évesen befutsz. És hogy az bizony tudja torzítani a személyiségedet, és ez nekem valahogy azért leírja ez a könyv valamennyire. Szóval ilyen szinten is érdekes megvizsgálni. Ez a dolog már elveszette az értelmét. Sokan kérdezik, hogy tudnék-e ismertebb lenni, hogyha akarnék. Persze, hogy tudnék. Videónként 1 milliós megtekintést is generálni. Csak akkor az egész ország utálna. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell. Ha a netes utáló táboromból, mert hétköznapokban nem találkozom ezzel, nem is tudok következtetéseket levonni, az biztos, hogy a rajongó táborom növekedésé az imidzsem megújítása miatt töretlen. Néha elgondolkodom, mihez kezdenék egy radikális nézettség csökkenésnél. Hát akkor most körülnézhet szerintem lassan. Én voltak éppen már 5-ször megújultam, nem kényszerből, de ha egyszer sem újultam volna meg, akkor biztos, hogy csak 60 000-en néznék a videóimat. Megnézitek, hogy mostanában hányan nézik a videóit? Kíváncsi vagyok. 40, 80, 50, 60, ajaj. Akkor most eljött a megújulás ideje, nem? 60-80 000 környéke. Átlagban 60. Akkor most újra olvasom ezt a mondaton. Én voltak éppen már 5-ször megújultam. Nem kényszerből, de egyszer sem újultam volna meg, akkor biztos, hogy csak 60 000-en néznék a videóimat. Felszedtem 10-valahány kilót. Az elmúlt 2 évben volt rajtam túlsúly. A nézőknek teljesen más, hogy így lett. Terveztem, hogy majd lefagyok, és akkor megint más lesz az egész. Mert a kezdeti lökés a néznőknek, amely kíváncsivá tesz. Oké, tényleg ezekben gondolkozik, hogy kicsit újdonság, hogy felhisztem, és most újdonság lesz, hogy lefogyok. A nézők számára izgalmas volt látni az utat a családi házból stúdión át, Budapestre haverokkal, aztán a saját házamba Rebekával. Ezek szerint a nézőknek a valóságos élmény volt a lényeg, nem az, hogy milyen tartalmat gyártottál. A közelebbi barátaimmal amúgy is együtt voltam, megjelöltem őket a posztjaiban, nem kellett kérniük. Az egyik legjobb lány barátomnak, aki a pattársam volt 4 éven keresztül, így lett több ezer követője az Instán. Mit olvasok? Mit kezdek az életemmel? Ez mi? Ehhez öreg vagyok, bazdmeg. Tényleg, ehhez öreg vagyok. Öreg vagyok, és nem először érzem ezt. Emlékszem, már régen suliban is volt olyan, hogy bár újdonság, a rajongás is élvezem, most nem akarok kimenni a teremben, mert 20-an állnak az ajtó mögött, hogy aláírást kérjenek. Volt, hogy ijesztőnek találtam, hiszen a Halloween sztároktól kérnek, és közben remegnek. Zavart, és zavar időnként most is holott nem kellene. Nem szabadna. Nem olyan régen gondoltam mélyebben bele, hogy miért is érzem így. Miért ne szabadna zavarni, hogy idegenek baszogatnak? Szerintem szabad, hogy zavarjon. Ne érezd magad emiatt rosszul, Bence. Megkérdeztem magamtól, miért zavar, ha olyanok jönnek oda, akik szeretnek, támogatnak, hiszen nekik köszönhetek mindent. Nézők szeretik ezt, hogy azt csinálunk veled, amit akarunk, mert belőlünk élsz. A lófaszt a szátokba. Azt csinálunk, amit akarok. És nem kötelességem a szabad időmet azzal tölteni, hogy mindenkinek megfeleljek. Úgyhogy Bence, én azt mondom, hogy szard le őket. Szard le őket. Legyél egy büdös bunkó. Ez jó? Jó tanács volt. Az egód már megvan hozzá. Amikor egyszer apukámmal kosármeccsre mentünk, és mondtam neki, hogy VIP helyet kérjem, mert nem megyek a nézőtérre, ő is nekem szegezte a kérdést, hogy én választottam ezt a hivatást, minek kell hisztizni. Megjelentünk a kosármeccsen, és több 10 gyerek jött ránk, konkrétan futnom kell előlük. Na, geci, takarodj már innen, ezt nem bírom tovább. Hát a Bence rajongók mindenütt ott vannak. Mindenon előbújnak a bokrokból, és letámadják. Megtanítom én a Bencét. Oda jön a rajong, azt kell, hogy most egy másodpercet van elhúzni innen a gecibe, hogy olyat leverek, hogy megőrülsz. És akkor azt mondja a rajongó, micsoda, és már megy is. Én ezt szoktam. De már látom messzi, hogy néz rám, hogy megismerem, és már így tartom, hogy ide ne gyere, geci, mert a út másik felére át fogsz repülni. Kezed, lábad el lesz törve. Így kell nyomni. Azt hiszi, hogy közös képet csinálunk, megfogom a telefon, úgy oda basszom a földhöz, és aztán még oda lerugom őt is a földre. És akkor én vagyok a bunkó? Nem tudom. Majd döntse az utókor. Hol tartottam? Justin Bieber piciben. A rajongók. Gyakran elmondom, ha rajongásra terelődik a sző, szó, hogy úgy kell elképzelni, mintha én lennék mondjuk Justin Bieber itt Magyarországon. Ha kimegyek az utcára, felismernek, érdekli őket a magánéletem, mindenhova követnek. Ez ugyanaz, mint a külföldi nagy sztároknál, csak piciben. A magyar rajongók lelkesedése ugyanúgy el tud jutni arra a szintre, mint amit mondjuk Amerikában látunk. Ha bizniszről van szó, akkor Dezső Bence a magyar Steve Jobs. Ha hírességről van szó, a magyar Justin Bieber. A rajongók viselkedésének 5 szintjét különíteném el. A 3. szinte már remeg, 4., amikor remeg és sír, 5., az 5. nem akarod tudni. Van, aki már annyira remeg és sír, hogy konkrétan az ájulás szélén van, bár ez ritka. Hú, bazd meg. Ti melyik szinten vagytok a fókuszcsoporttal, ezt meséljétek el. Tényleg mekkora, melyik szinten kell Dezső Bence rajongónak lenni, hogy ezt megvegyed 5000 forintért? Köszönöm a jó kívánságokat tőletek. Remélem, hogy lányok írják, hogy azt szeretnék, hogy jól megvárjam őket. Valaki ezt szereti, szóval most nem tudok mit csinálni. Viszont valamilyen lány azt szeretné, nem tudom mit csinálni, kikötözzem és astorral várjam. Nem mondom, hogy teljesen elzárkozok ettől, de ennek most nem itt van a helye a Twitch-en, hogy ezt megbeszéljük. Amikor még Szent Györgyön laktam, az ottani gyerekek csokit dobáltak be a kertünkbe. Minden reggel ott volt a csoki, minden nap jött a Mikulás. A másik dolog, amiért szerintem eddig elkerültem a nagyon kellemetlen helyzeteket és botrányokat, az, hogy élőben van egy kisugárzásom, amiben érezhető, hogy minden tiszteletet megadok, de akkor te is add meg. És hát szerencsére ritkán nekem is vannak rossz napjaim, de megpróbálok jó pofát vágni a dologhoz. Az elmúlt 7 évben volt néhány olyan szituáció, amikor nem sok kedvem volt bizonyos okok miatt fotózkodni. Hát amúgy nekem is volt ilyen szituáció. Amikor még gyerekekkel vagyok, akkor nem örülök, amikor oda jönnek. az egyikép rohadtul sírt, és három dolgot csinál ember egyszerre, azt se tudja, hol van, és akkor jönnek oda, és így mondom, hát most talán nem a legjobb, és akkor többször el kell mondani, akkor ez furcsa. De hát ez egy ilyen dolog. Nem érzem, hogy sokat evolválódik ez a könyv. Mindig ugyanazokhoz a dolgokhoz térünk vissza. Hey! Ébresztő! Most jön egy jó fejezet. Szóval, és az irigyek. Na nézzük. Ahogy a könyv elején futólag említettem, a földrajztanárom volt a karrieremben az első utálom. Az igazi, rombolni vágyó irigykedők a videósok közül kerültek ki.